întotdeauna talentul scriitoricesc și oratoric, precum și vocea distinctă cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu pentru a deștepta conaționalii săi. Adio! Iubite frate Adrian Păunescu! Adio! Mare poet și patriot cu dragoste sinceră de țară. Adio, biet artist, actor al teatrului vieții foarte trist. Adio, radioînvățătorul de limbă română și istorie al pătrăbenilor, care s-au redeșteptat cu flacăra marcată și totuși iubirea. În aceste momente grele, întreaga națiune, intelectualitatea din Republica Moldova este alături de familia Păunescu și de tot poporul român. Ne rugăm să vă dea Dumnezeu putere pentru a trece și de acest ceas al durerii, să fiți întotdeauna mândri de scriitorul, soțul, tatăl, bunicul Adrian Păunescu. Și străbunicul. Dumnezeu să fie cu Adrian Păunescu și să-l așeze cu drepții neamului. Doamne, ocrotește pe români! Și așa cum se ruga Adrian Păunescu în ultima sa poezie, dă, Doamne, țării mele minimă dreptate. Se invită reprezentatul unui scriitor. Îndoliată familie, dragi români, care ați venit în număr atât de mare sau ne priviți înlăcrimați, urmând inimile dumneavoastră, eu doresc să aduc un omagiu lui Adrian Păunescu din partea Breslei scriitorilor din România. Dacă vrei să știi de viața unui om, a meritat trăită și este pilduitoare pentru ceilalți, merge în locul unde s-a născut și întreabă-i pe cei care l-au cunoscut atunci, care l-au învățat carte și care pot să spună dacă el a uitat sau nu locul din care a plecat. Faptul că înaintea mea au vorbit doi frați basarabeni este pentru noi cea mai temeinică dovadă că Adrian Păunescu n-a uitat niciodată de unde a plecat, că a avut o viață pilduitoare și că a meritat cu prisosință traiul pe acest pământ. În secolul 20, în spațiul limbii române, nu cred că există vreun poet care să fi intrat atât de mult în conștiința publică și care să fi fost un însoțitor al vieții de zi cu zi a românilor, așa cum a fost Adrian Păunescu. El a folosit cuvinte simple pentru teme fundamentale. El nu a scris doar poezii, el a scris psalmi. Temele sale, dragostea de patrie, dragostea de părinți, dragostea de fii, dragostea de ceilalți oameni. Sunt adesea nu doar poezii, ci sunt rugi. Și faptul că pentru astfel de teme, cum este dragostea pentru părinți, primul om la care ne gândim atunci când vrem să exprimăm cu cuvinte alese, este Adrian Băunescu, este, după părerea mea, cel mai mare omagiu pe care îl poți aduce pe pământ unui poet. Eram copil la Focșani și aveam un prieten care stătea să orbească și care nu avea bani să meargă să facă o operație în străinătate. Părinții lui au trimis o scrisoare la ziarul Flacăr. Copilul acela, astăzi de vârsta mea, s-a operat de ochi și a mai putut câteva zeci de ani să vadă lumina zilei, pentru că Adrian Păunescu, doar dintr-o scrisoare, noastră, ca să omagiem patima lui, aceasta este încă o izbândă a poetului. El a lăsat în urmă o țară neliniștită. Să ne rugăm pentru liniștea lui. Doamne. Am să-l invit acum la microfon pe domnul Corneliu Vadim Tudor. Întotdeauna adunare, stimați reprezentanți ai celor două instituții fundamentale ale țării, Biserica și Armata. Ne-am adunat astăzi aici pentru a-l conduce pe ultimul drum pe fratele nostru drag Adrian Păunășcu. La cumpăna dintre anii 2009 și 2010, eu unul am crezut că noul an va fi unul bun și cu noroc. Și asta pentru valoarea pitagoreică a cifrei 10, semnul perfecțiunii în știința numerelor. Am tras nădejde că seria neagră a culturii române, care a pornit ca din pușcă acum 30 de ani, așadar acum o generație, odată cu trecerea la cele veșnice al lui Marin Predea, va lua o pauză, ne va da un răgaz. M-am înșelat. N-a fost să fie așa. Haideți să ne uităm la acest sanctuar care e cimitirul Belu, inaugurat în 1859 prin înmormântarea unui copilaș al lui Cea Rosetti, în vârstă de 4 ani, acolo, nu departe de mormântul lui Mihai Eminescu. Pe Alea Scriitorilor, alături de poetul național, își dorm somnul de veci cei care s-au stins din viață în acești 30 de ani. Marin Preda, Nichita Stănescu, Eugen Barbu, cărora li s-au adăugat alți creatori risipiți în alte părți, și mă refer la Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, Mihai Ungheanu, George Zbârcea, Sabin Bălașa, Mircea Mușat, Octavian Paller, Valentin Păunescu, Mircea Micu și alții. Așa cum se vede, cei mai mulți sunt poeți, pentru simplul fapt că poeții ard ca o torță, se consumă mai intens. Noi am trăit alături de ei, drumurile ni s-au întretăiat, dar nu i-am cunoscut, nu i-am prețuit, ba chiar în unele cazuri, superioritatea lor nestingerea. Nu alta a fost soarta Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, pe care lumea rea l-a prigonit. Ea, lumea pentru care Dumnezeu Tatăl l-a creat pe Iisus pentru a prelua nu numai păcatele muritorilor, ci și bolile lor. În Cartea Sfântă există un verset tulburător pe care mama mea îl citea cu lacrimi în ochi și îl considera inima Bibliei. Deschidem Evanghelia Sfântului Apostol Ioan și citim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tot astfel vom spune și noi astăzi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu poporul român, cel drept credincios, încât ni l-a dat pe acest vulcan de om, fratele nostru cu nume de părat roman, Adrian. Nu întâmplător, destinul a făcut ca el să se nască în Basarabia românească, exact în vremea războiului sfânt pentru întregirea neamului. El s-a născut la 20 iulie în tunetele zilei de Sfântul Ilie. A idoma lui Nicolae Labiș a aflat și el în acest panteon de la Belu. Adrian Păunescu a fost născut pentru poezie, ceea ce alții scriu greu. El scria ușor și natural, versurile izvorând din mintea lui sclipitoare, a idoma unui șirac de piatră rară, vorba altui poet de frunte al neamului românesc, Alexandru Mateevici. Și iată că același destin face ca el să fie redat pământului patriei, pe care atât de mult a iubit-o, într-o zi care în copilăria noastră era scrisă cu roșu în calendar, dar cu negru în inimile părinților și dascălilor noștri. 7 noiembrie. Este și acesta un semn că Dumnezeu a primit jertfa idealistă pe care fratele nostru a făcut-o pe altarul patriei și l-a zidit pe el la temelia apropiatei uniri pe care generația noastră are datoria sfântă să o construiască. Au făcut și alții destule fapte importante pentru reunificarea pe cale pașnică a Basarabiei cu patria mamă. Dar Adrian a făcut mai mult decât toți, chiar și pentru simplul fapt că el a fost arestat de regimul ilegal de la Tiraspol, adică a pătimit efectiv pentru pământul pe care de altfel se născuse și făcuse primii pași în viață. Dar el a împodobit și pomul de Crăciun al Ardealului cu globurile de rubin, ale cântecelor și pelerinajelor sale. Practic nu există niciun loc important al geografiei istorice a poporului român unde să nu se vadă urme ale trecerii lui la Sarmisegetuza, la Râmeți, la Alba Iulia, la Putna, la Mănăstirea Dealu, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la Densuș, pe Câmpia Turzii, la Peștera Sfântului Andrei, prima biserică creștină din Europa, unde a venit și a evangelizat întâiul chemat de către Mântuitor, Sfântul Apostol Andrei, cu numele căruia el a considerat că se cuvine să îl boteze pe iubitul său copil. Un om remarcabil, vă spun, are niște copii excepționali, Adrian Păunescu. Toți copiii lui sunt niște bijuterii. Îl felicit în posteritate pentru educația remarcabilă pe care a dat-o copilașilor săi și pe care asigur că nu vor rămâne singuri. Poporul român îi îmbrățișează cu dragoste. Dar el a fost și la Călugăreni, la Podul Înalt, la Rovine, la Mărășești, la Valul lui Traian, la Adam Crisi și în atâtea alte locuri de aducere aminte, unde Adrian Păunescu a ținut lecții de autentică religie națională. Mai cu seamă în folosul tinerei generații. Dacă din punct de vedere poetic și publicistic eu îl compar cu Octavian Goga, din punct de vedere al apostolatului național, el se aseamănă cu Nicolae Iorga. Atunci când patimile se vor stinge, când viața ne va da tuturor un etalon valoric adevărat și o cumpănă dreaptă, noi sau generația care va veni după noi vom reface și vom pune în ordine și în lumină traseul fenomenal pe care l-a parcurs ca un sisif modern, zi de zi, timp de 40 de ani, acest om providențial. Nimeni în perioada postbelică n-a mai făcut pentru ideea națională cât a făcut Adrian Păunescu. Aceia care nici măcar acum n-au loc de el și-l atacă josnic, știu foarte bine că Adrian Păunescu n-a dus pe nimeni cu forța la cenaclul Flacăra. Dimpotrivă, sălile de spectacole și stadioanele erau neîncăpătoare și au existat oameni care încercau să pătrundă înăuntru chiar și prin sistemele de ventilație. Acela a fost un fenomen deopotrivă cultural și social care a influențat pozitiv educația tinerei generații. Există, din fericire, imagini filmate ale acelui maraton artistic care nu pot fi falsificate și care demonstrează ce jubilație domnea printre participanți. La urma urmei, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Cu mulți ani în urmă, un prieten al lui Nicu Ceaușescu mi-a povestit o scenă foarte interesantă. O spun acum pentru prima oară și pentru istoria politică și pentru istoria literară. Se afla la un astfel de spectacol când magnetismul de Adrian atinsese cota maximă și mii de oameni erau electrizați. Atunci acela mic i-a spus tânărului: Nicule, ce te faci dacă Păunescu se pune în fruntea acestor oameni dezlănțuiți, ocupă Comitetul Central și îl răstoarnă pe taicătul de la putere. Efectiv a fost un asemenea dialog. Nicu Ceaușescu a fost îngrozit. Iată una dintre premisele care au dus la căutarea unui pretext pentru interzicerea cenacului Flacăra în vara lui 1985. Aceea a fost o primă și teribilă lovitură pentru Adrian Păunescu. Mărturisesc că atunci când am aflat, i-am telefonat acasă lui Adrian. Nu existau telefoane mobile și am vrut să-l îmbărbătez. Din păcate, el era într-o asemenea stare, încât pur și simplu nu putea vorbi cu nimeni. Atunci am plâns în hohote pentru acei tineri care s-au prăpătit în nefericitul accident, de care nu era vinovat absolut nimeni, dar și pentru soarta noastră nenorocită, a mea și a lui Adrian, de a crede într-o idee care ne sacrifica și pe noi, pentru a rămâne în arenă numai ei, analfabeții. Așa cum se întâmplă, din păcate, și acum. Nu știu, dar acest popor parcă îi sfârșește un blestem care nu se mai termină. A doua lovitură cumplită a primit-o fratele nostru în decembrie 1989 din partea altor primitivi, care înțeleseseră că s-a dat drumul la linșaj, la teroare, la jaf, la anarhie. Apoi bunul Dumnezeu i-a dat forța necesară lui Adrian Păunescu să intre cu fruntea sus prin meritele sale în Senatul României. Era în anul 1992. De atunci noi nu ne-am mai despărțit. Printr-o mișcare inteligentă ca deșac, noi am creat atunci un grup politic în Senat cu frumoasa titulatură păstrată de la 1840, Partida Națională, în virtutea căreia el a putut deveni membru al delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Eu cred că acea perioadă a fost cea mai frumoasă etapă din existența lui post-decembristă, după ce cucerise România, cucerea și Europa, fiindcă acesta e adevărul și eu l-am trăit pe viu. Erau zile și uneori nopți când lucram alături de el și știu ce gândea și știu ce glorie bine meritată primea el și în țară și pe atâta meridiane ale lumii. În timp ce unele glorii efemere născute la ușa cafenelei, cum spunea Eminescu, se pierd în anonimat, imediat cum trec de vama Curtici. Adrian Păunescu a fost o celebritate în multe zone ale Europei și nu numai printre români, ci și printre străini. Cu paranteză fie spus, Marele Savant Mircea Eliade, pe el l-a prețuit în mod deosebit. N-a avut vorbe de laudă pentru foarte mulți, dar pe Adrian Păunescu l-a considerat un foarte important poet al culturii naționale și asta va rămâne de asemenea în istorie. Șarpele răutății și intoleranței omenești stătea însă la pândă. Alte lovituri aveau să-l aștepte pe Adrian Păunescu. În 1996 el n-a mai intrat în Senat și atunci eu am întins o mână de prieten. L-am invitat la al doilea congres al partidului pe care îl conduc, l-am împrietenit cu oaspetele nostru din Franța, Jean-Marie Le Pen, apoi în miez de noapte ne-am făcut fraz de cruce cu primarul de atunci al Clujului, Gheorghe Funar, la crucea lui Avram Iancu de pe dealul Mărișel. În fine, ultimele ispituri ale sorții, care neîndoielic i-au slăbit inima, s-au produs în rafală în 2006 și în 2008. În 2006 l-a pus la zid într-o făcătură grosolană, numită raport asupra procesului comunismului, iar în 2008 a fost trecut pe o listă neagră, fiind scos prin fraudă din Senatul României. Asta e culmea hoției politice din întreaga lume. Un om să câștige detașat colegiul uninominal, dar să intre în Parlament cel de pe locul 4, păstrând proporțiile, e ca și cum un sportiv câștigă medalia de aur la olimpiadă, dar pe podium nu ajunge el, ci un diletant, eventual într-un scaun cu rotile. Ce tristă ironia sorții să îi se întâmple o asemenea nedreptate lui Adrian, care scrisese o poezie pusă și pe muzică despre cineva care alergase de unul singur, dar ieșise pe locul 2. Așa ceva numai în România era posibil. Toate aceste fără de legi l-au rănit profund pe acest om atât de sensibil. În sfârșit, o ultimă lovitură. Vestea amputării pensiei. Un alt drept câștigat cinstit prin muncă neobosită, care i s-a furat. De ce? Cum s-a putut una ca asta? Nu răspunde nimeni pentru aceste asasinate morale. Și de ce se mai ferindă unii jucând un teatru de irozi pe la catafalcul lui, când se știe bine că ei sunt cei care l-au vânat pe acest om? N-au avut loc de el nici în viață, nici în moarte, să le fie rușine obrazului. Adrian Păunescu a fost un om incomod, a cărui voce tunătoare a răsunat timp de 12 ani în Parlament. Dar România este, după cum se știe, țara unde adevărul umblă cu capul spart. Dragi prieteni, aș putea vorbi despre Adrian Păunescu zile întregi, dar vremea vorbelor a trecut. El face parte din tinerețea noastră, a celor mai mulți dintre noi. Vorba lui Serghei Senin, pe care el l-a iubit atât de mult, și noi când ne vedeam, nu recitam din poeziile noastre reciproc, ci din Serghei Senin, din Mihai Eminescu, din Nicolae Labiș, din Octavian Goga. Atât de generos a fost și era practic îmbibat ca un burete de marea poezie a României și a lumii întregi. Serghei Senin spunea, nu voi mai fi tânăr niciodată. Fac apel la copiii și la adolescenții care sunt aduși de părinți aici, să nu uitați până la maturitate și până la bătrânețea voastră că ați participat la funeraliile naționale ale unui poet atât de important, care va crește în posteritate, să vă aduceți aminte de genii de-a rândul, cum și-a adus aminte toți cei care au fost la mormântarea lui Mihai Eminescu. E un ocean de oameni aici, în pofida acelora care s-au încăpățânat să nu decreteze doliul național, dacă la asemenea momente poporul român n-are dreptul la instituția doliului național, atunci când, dacă nu aici, atunci unde? Le e teamă că nu mai rămâne din rezerva de stat și pentru ei. Cum doarme pe un pat de flori și am senzația că veghez la somnul unui vulcan. Pentru că asta a fost Adrian Păunescu, un om ca un vulcan. Chiar și atunci când el vorbea în șoaptă, tandru, duios, și cei mai apropiați știu forța lui de persoasiune. În adâncimile sufletului său, lava clopotea. Îi rog pe cei care încep comagiala ilusului dispărut cu măsuri asiguratorii, cum cu opiniile lor politice au diferit, să ne scutească de această ipocrizie. Nu ne interesează viziunile lor politice. În comparație cu Adrian Păunescu, ei sunt nimeni. Adrian Păunescu, mă, e mai viu decât ei. Opinii politice corecte în România acestor ani de adâncă rușine națională sunt ale idealului național, ale demnității românești, ale salvării patriei de la dezastru. Iar acestea au fost opiniile lui Adrian Păunescu, pe care el le-a slujit și le-a popularizat și le-a îmbogățit, adică ale unui om vertical și de caracter care nu și-a falsificat biografia. Restul nu e tăcere, ci pălăvrăgeală. Un gând păritesc pentru fiica lui mai mică, Ana Maria. Ea e de aceeași vârstă cu fetița mea, cu Lidia, și ele se cunosc de la 4 ani. Am avut sentimentul când am văzut-o la Biserica Boteanu, unde poate nu știu unii dintre voi, a fost prohodit marele lui prieten și mentor literar, Marin Preda, în mai 1980, acolo și s-a cântat prohodul acelui genial romancier. Mă uitam la Ana Maria și o vedeam cu ochii minții pe fica mea și-mi imaginam că eu sunt și voi fi și eu, bineînțeles, pe un pat de flori, pentru că și patriarhii biblici s-au dus la Domnul. Și mă gândeam, ia uite ce destin straniu, când acest copil atât de frumos, remarcabil și foarte talentat, avea nevoie mai mult ca oricând de părintele ei, care a fost un munte de om. Când te uitai la Adrian Păunescu și uitați-l și în fotografie, seamănă cu Hemingway, seamănă cu Walt Whitman, seamănă cu Victor Hugo. Asta a fost el pentru cultura română, în toate domeniile. Aduc astăzi omagiul meu celui care mi-a fost ca un frate siames timp de cel puțin 25 de ani. Și ne spunea Adrian Păunescu, spunea și Vadim Tudor și invers. Acum am rămas singur. Ani de zile din 1992 și până azi, noi am fost ca doi voinici care au luptat spate în spate. Idealist, că n-am făcut avere, ce avere are Adrian? Ce avere lasă el în urma lui? Și alții stau pe sute de milioane și pe miliarde de euro și de dolari. Și Adrian a fost toată viața lui în om strântorat, material pentru că era și foarte generos. Puțină lume știe, pentru că el a urmat îndemnul biblic să faci binele, dar să nu te știe, să nu se știe că îl faci, pentru că are cine să știe asta. Ne-am bătut caleii pentru cauza națională, pentru drepturile poporului nostru, atât de frumos și de obidit. Culmea este că în relația noastră, el era cel înțelept și temperat, care mă invita la nuanțe. Adrian Năstase știe ce cuvânt drag era pentru tijul său, cu care l-am împrietenit în toamna lui 92. Eu eram cu Adrian Păunescu la masă și a intrat Adrian Năstase și a voi nu vă cunoașteți, sunteți tiși, deci aproape aceeași generație și de atunci datează și prietenia lor. Nu pot să vă spun ce este acum în inima mea. În decembrie 1983 îl îngropam tot aici pe Nichita Stănescu. L-am sărutat atunci pe frunte, pe fratele nostru Nichita. M-am jurat că nu mai sărut pe frunte niciun om trecut la cele veșnice, pentru că am avut senzația, poate și pentru că era decembrie și era un ger, de crăpau pietrele. Am avut senzația că am sărutat o boltă de ciment. În septembrie 1993 îl îngropam pe Eugen Barbu. Acum, la doi pași de noi, stau amândoi, Nichita și Eugen Barbu, alături, precum în rastul unei biblioteci cosmice. Acum, la picioarele luceafărului, îl vom așeza în falduri tricolore, ca pe o cumințenie a pământului, pe un alt scriitor major al culturii naționale, Adrian Păunescu. Fie ca acolo în rai să-l încânte pe demiurg cu un cenaclu nou, pe care să-l slujească alți poeți importanți, care de bună seamă că-l așteaptă acolo și sunt ambasadorii lui în lumea de dincolo și vor face mai ușoară trecerea prin vămile văzducului. Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, ce stol de îngeri! Se apropie sărbătorile de iarnă. Pe el îl vor trăieni zăpezile și mai nou florile și mai apoi florile de tei din copacul lui Mihai Eminescu. Îngăduiți-mi să închei citind o elegie pe care am scris-o chiar în această dimineață de duminică. Adio, fratele meu geamăn, tristă duminică trăim, om bun și drag și fără seamăn, abia acum te prețuim. Adio, forță a naturii, te-au pus pigmei la pământ, complotul Cubei și al Urii te-a hățuit până la mormânt. Curând vor răsuna colinde, curând Crăciunul va veni și candele se vor aprinde pe întinsul scumpei românii. Un scaun gol va fi la masă, precum e tronul princiar, și un strop de vin de tămâioasă noi vom vărsa lungând amar. E o zi de toamnă aurie, ce pace dulce împrejur, doar eu sunt ca o rană vie, ce-mi dai, Doamne, să îndur deceniile așa de vreme, pe cel mai nobil dintre noi, crucificat peste poeme pentru cei mulți flămânzi și goi. De ce rămân toți ticăloșii, cei mincinoși și paraziți? Și în vremea asta generoșii în patru țări sunt răstigniți. Fă o minune și ridică acest nenorocit blestem și vindecă-ne tu de frică, e tot mai greu, nu mai putem. Ai milă, Doamne, și încurare de acest colos cu miere în grai și pentru inima lui mare dă-i viață veșnică în rai. Adio, țara te iubește, românitoriu cum la teac, azi steaua ta pe cer pornește, adio, fratele meu drag. Cantautor care a fost nespus de drag lui Adrian, Victor Socaciu. Ioana, de fiul Andrei și de Ana Maria.